Mam w oczach ten błysk, który zrodził się kiedyś i nic nie jest dziś tak ważne jak wtedy, bo i skóra wszystko to się klei jak dredy. Do dziś nie mam nic, to z kapeli i kredyt, bo dziś nie mam nic, jutro coś się składa. Tylko cofnij ten film, później zgłoś się jak radar i daj mi ten sygnał, że wszystko tu wraca. Pozdrobolek, bliźniaki, Osa, Woodman i ja. Za czas życie nam skraca, więc lecimy do przodu. Na zjebanych zasadach masz się cenić jak produkt. Chcesz coś zmienić? Zbuntowany mało lat, dam ci serce i rozum. Tylko wyrzuć bejsbola, mam 100 rad jak 100 lat. Brat, spojrzę ci w oczy, mam wiarę na plecach. Świat może mi skoczyć, nigdy nie pchaj się w przepaść. Musisz raczej być Bogiem, bo kiedy będę umierać, nie zapomnij, pamiętaj, przyjaciół, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, więc po prostu pamiętaj, nie zapomnij, pamiętaj, przyjaciół, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, więc po prostu pamiętaj, To jak gangdzia Bugi, to Bugi Costa. Przyjechałeś grillować, lepiej tu zostań. Odstaw stres, weź gdzieś go odstaw. Klasyczny relaks, budowany od podstaw. Nie o kosztach, a o atmosferze mówię, bo w tą ekipę wierzę. Całe rodziny, młodzi, starsi, trzymajmy się w miarę możliwości w garści. Potomkowie swoich ojców, dziadków, dajcie wolność i coś jeszcze w spadku. Płyniemy razem na tym samym statku, uciemiężeni od ZUS-u podatków. Tyle faktów, prawdy na co dzień. Ja, zwykły szary, statystyczny przechodzień, powiem co robię, gdy świat staje na głowie. Piszę o tym jak tu, słowo po słowie. Nie zapomnij, pamiętaj, przyjaciół, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, więc po prostu pamiętaj, nie zapomnij, pamiętaj, przyjaciół, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, więc po prostu pamiętaj, To samo miasto, ten sam rejon, inny jest tylko szczegół. Czas zmienił jedną miłość na Siemandero w biegu. I to całkiem normalne, że przyjaźnie giną z wiekiem. Jeszcze przyznasz mi rację, poczekaj aż sam się odetniesz. Bo z kilkunastu zostaje dwóch, trzech na ławce. Dwóch, trzech, co utopiło w alkoholu szansę. Reszta ogarnia pracę, dom, rodzinę, krzepy. Ich najbardziej zatwardziałem, zmieniają się priorytety. Hierarchia wartości jest inna, trzeba przyznać. No ale taki był plan, mieliśmy się stąd wyrwać. Każdy myślał, że dłuższe będą szczeniackie lata. Dorosłość przyszła i zabrała nas z placu zabaw. Nie ma co udawać, nic nie może trwać wiecznie. Każdy dba o swój stragan, żeby jutro było lepsze. I niezależnie od celu, dla którego wstajesz rano, to pamięć o wczoraj daje ci twoją tożsamość. Nie zapomnij, pamiętaj, przyjaciół, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, więc po prostu pamiętaj, nie zapomnij, pamiętaj, przyjaciół, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, bo gdzieś na zakrętach to stracisz, więc po prostu pamiętaj, Jest fajnie.